Люди розступалися, робили їм дорогу, але все ще ненависним оком дивилися у той кут, де за спинами старшин у смертельній тривозі ютився Зажарський. «Шановна громадо, – говорив герцог, – дозвольте мені слово. Говори, полтавський полковнику, говори. Той чоловік з листом від князя Меншикова прийшов. Не приймаємо такого листа. Знаємо, що Меншиков пише. Радить, щоб ми місто здавали. Помремо, а президії не здамо. А може в листі щось інше є? Ми не цікаві. А все ж таки лист прочитати треба. Не треба, не треба, – заманали навкруги. Не читати нам того диявольського листа». Зажарсь, побачивши нових своїх оборонців, набрався відваги. «В листі тім, – почав князь Меншиков, – 2 дні проволоки вам дає». «Два дні проволоки? Так, нині і завтра, щоб ви спокійно роздумали це важке діло і покорились волі всесильного царя. Тільки Бог всесильний, а цар, як усі мої чоловік, антихрист, – озвалися в натовпі. Товариші, товариші, – почав знову чечель Меншиков, – дає нам 2 дні проволоки. А це немаловажна річ». Натовп утишився. Кожний рад був такому дарункові. «А не брешеш ти, пане Зажарський?» – спитав старий сотник, той самий, що нині такої слави здобув. «Що вим з цього замку вийшов, як правду вам говорю?» «Ну, то ти собі, Сарако, дуже багато від Господа Бога желаєш», – глумливо відповіли йому. «Але став все-таки читати не треба», – гукнув хтось, і за ним підхопили інші. «Не треба, шкода часу, краще починаємо бій, проженемо проклятого ворога, або погибнемо всі. Президії не здамо, москалів не пустимо в Батурин. До чорта з Меншиковим послом. Нага Кусейн, з тим голов змуру його». Мотя бачила, що на неї черга. Відколи віддалася, весь свій зайвий час посвятила містові. Піклувалася приютами для старців і недужих. Доглядала поранених, щедрою рукою роздавала хліби й гроші. Не висувалася вперед, не накидувалась і не лізла людям в очі, і, може, якраз тому, що більше її любили і поважали. Відчувала це і зважилась промовити слово. «Зажарський з листом до полковника Чечеля прийшов, – казала, – хай його Чечель читає. Якщо схоче переказати вам зміст, хай перекаже, як ні, і без того проживемо. А вже ж, щоб не писав у тому листі князь Меншиков, відповідь може бути одна, Батурин не здамо. Так нам, Боже, й допоможи, його троїці свисі. Батурин по тупах наших візьмуть, за кругом аж вікна задзвоніли. А не здамо тому, бо це наша гетьманська столиця, і ми гетьманові обіцяли обороняти її, поки він на відбій не прибуде. Слово нашого не зрушимо, та ще тому не пустимо чужого війська, бо воно нам чуже. Хочемо мати свою державу, своє власне військо, хочемо хазяїнами бути у своїй власній хаті. Не хочемо бути рабами. Якраз тому треба ціле відпустити Зажарського до князя Меншикова, щоб він переказав це наше незломне бажання. В залі зробилося тихо. У Зажарського дух уступив. Та я жінка, як ангел-хоронитель, виведе його з огненної печі. «Хайде!» – махнув рукою сотник. «Хайде!» – притакнуло 100 голосів нараз. «Мотря!» Взяла Зажарського за руку. «Спасибі, що послухали мене», – сказала, звертаючись до народу. «Батурин не осоромить себе». Мовчки вивела перестрашеного посла з зали і повела до своїх покоїв, щоб спершу обмити його і оглянути рани. Зала знов загула. «Добре, Чуйкевичева мотя», – казала, – «хай іде і перекаже князеві, що ми президії ні за що в світі не здамо. То чи оборонимо?» Вихопився хтось з гурту. «Як не оборонимо, так погибнемо всі до одного, а хто іншої гадки, хай з міста виходить. Вибігло зайців чимало виженім, і останнє, гетьте!» У залі почалася суматоха. Відшукали того, хто поставив небажане питання, і наставали, щоб збирав своє добро і виходив з міста. Він боронився, казав, що по щирості спитався, але кидати рідного міста не хоче і не кине, що буде з іншими, хай станеться і з ним те ж саме. «Сидьте», – озвався старий лавник, – «послухайте мене, бувалого чоловіка. Недобре діється у нас, згоди нема. Сваримось без потреби, і багато з нас кривить душею, як бачу. Як прийшли Менчика у свого чоловіка, то всі кидаються на нього, як вовки, і, здається, на шматочки розірвуться. Настане ніч, і ті самі, що горлали ранком, вистрибують з міста, як скліки кролі. Бог вість, куди вони діваються. Може, до ворога йдуть, продають нас. Кого ж то прислав до нас князь, як не нашого земляка Жарковича? І хто з нас скаже, куди подівся канцелярист Андрій Кандива? Правду кажеш, батьку, притакували йому правду. Лавник ніби обухом валив батуринців по голові. Так воно є, так. Але так бути не може, говорив далі старий лавник. Переказуємо Меншикову, що город хіба на наших трупах візьме, а на мою гадку спершу спитаємо свого серця, може у нього є друге бажання. Ми вже це 100 разів казали, що або оборонимо Батурин, або загинемо всі. Чи одно чоловік каже, а інше собі гадає, а ще інше робить? Мало чого не говорив Кандиба, вдаючи найвірнішого гетьманового чоловіка, а де він тепер? Де Іван Ніс, що такого лицаря з себе виявляв, і де багато других, котрих імен навіть не згадую, щоб даром не вражати болючо їх рідні і приятелів? Ви нас кривдите, батьку, перебили йому, порівнюючи з носом і з Кандибою. Нікого я не кривджу, браття і діти мої, але говорю, що мені розум велить, бо люблю свій рідний город. І ту нашу землю, матір святу. До чого ж ви свою річ ведете, кажіть? До того, щоб ми по добрій і непримушеній волі заприсягли перед Господом Всемогучим, що ні один з нас слідами носа не піде, що всі ми як тут стоїмо, так і постоїмо за президію нашу. А хто того не може або не хоче, хай йде. Першу руку вгору підношу. Підняв руку і дрижучим голосом проговорив слова присяги. Всі пішли за ним. А тепер, щоб ви знали, що я не балакав на вітер, піду винесу з хати, що в ній ціннішого, я й сховаю в замку,